श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 57 दक्षिणेश्वर में कार्तिकी पूर्णिमा। श्री रामकृष्ण की अद्भुत स्थिति, नित्य लीला योग। आज मंगलवार 16 अक्टूबर 1883 ईस्वी, बलराम के पिता दूसरे भक्तों के साथ उपस्थित हैं। बलराम के पिता परम वैष्णव हैं, हाथ में हरिनाम की माला रहती है, सदा जप करते रहते हैं। कट्टर वैष्णवगण अन्य संप्रदाय के लोगों को उतना पसंद नहीं करते। बलराम के पिता बीच बीच में श्री राम कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनका उन वैष्णवों का स्वभाव नहीं है। श्री राम कृष्ण जिनका उदार भाव है वे सभी देवताओं को मानते हैं, कृष्ण, काली, शिव, राम आदि। बलराम के पिता, हाँ, जिस प्रकार एक पति अलग अलग पोशाक में। श्री राम कृष्ण, परंतु निष्ठा भक्ति एक चीज है। गोपियाँ जब मथुरा में गई तो पगड़ी पहने हुए कृष्ण को देखकर उन्होंने घूंघट काट लिया और कहा, यह कौन है? हमारे पीत वस्त्रधारी मोहन चूड़ा वाले श्री कृष्ण कहाँ हैं? हनुमान की भी निष्ठा भक्ति है। द्वापर युग में द्वारिका में जब आए तो कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, हनुमान राम रूप न देखने से संतुष्ट न होगा, इसलिए राम रूप में उन्हें दर्शन दिया। कौन जाने भाई, मेरी यही एक स्थिति है। मैं केवल नित्य से लीला में उतर आता हूँ और फिर लीला से नित्य में चला जाता हूँ। नित्य में पहुँचने का नाम है ब्रह्म ज्ञान। बड़ा कठिन है, विषय बुद्धि एकदम नष्ट हुए बिना कुछ नहीं होता। हिमालय के घर जब भगवती ने जन्म लिया तो पिता को अनेक रूपों में दर्शन दिया। हिमालय ने उनसे कहा, मैं ब्रह्म दर्शन की इच्छा करता हूँ। तब भगवती ने कहा, पिताजी, यदि वैसी इच्छा हो तो सत्संग करना पड़ेगा। संसार से अलग होकर बीच बीच में निर्जन में साधु संग कीजिए। उस एक से ही अनेक हुए हैं, नित्य से ही लीला है। एक ऐसी अवस्था है जिससे अनेक का बोध नहीं रहता और न एक का ही, क्योंकि एक के रहते ही अनेक आ जाता है। वे तो उपमाओं से रहित हैं, उन्हें उपमा देकर समझाने का उपाय नहीं है। अंधकार और प्रकाश के मध्य में है हम, जिस प्रकाश को देखते हैं। ब्रह्म वह प्रकाश नहीं है, ब्रह्म यह जड़ आलोक नहीं है। फिर जब वे मेरे मन की अवस्था को बदल देते हैं, जिस समय लीला में मन को उतार लाते हैं, तब देखता हूँ ईश्वर, माया, जीव जगत, वे सब कुछ बने हुए हैं, ईश्वर ही करता। फिर कभी वे दिखाते हैं कि उन्होंने इस सब जीव जगत को बनाया है, जैसे मालिक और उसका बगीचा। वे करता है और उन्हीं का यह सब बीज जगत है, इसी का नाम है ज्ञान। और मैं करने वाला हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं पिता हूँ, इसी का नाम है अज्ञान। फिर मेरे हैं ये सब घर द्वार, परिवार, धन, जन आदि, इसी का नाम है अज्ञान। बलराम के पिता, जी हाँ श्री राम कृष्ण, जब तक यह बुद्धि नहीं होती कि ईश्वर तुम ही करता हो, तब तक बारंबार लौट कर आना ही होगा, बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। फिर जब यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम ही करता हो, तब जन्म नहीं होगा। जब तक तू ही न करोगे तब तक छुटकारा नहीं, आना जाना पुनर्जन्म होगा ही, मुक्ति न होगी। और मेरा कहने से भी क्या होगा। बाबू का मुनीम कहता है, यह हमारा बगीचा है, हमारी खाट, हमारी कुर्सी है, परंतु बाबू जब उसे नौकरी से निकाल देते हैं तो अपनी आम की लकड़ी की छोटी सी संदूकची तक ले जाने का उसे अधिकार नहीं रहता। मैं और मेरा ने सत्य को छिपा रखा है, जानने नहीं देता।